جنت میں غم کا نام و نشان نہیں اور مدینے ہی آتا ہے ہوتے ہیں جنت میں کیا سہارا فرماتے ہیں Thank you.